This lovely song is brought to you by www.brachte.net. दिन रात लो कवे या कमे हर सगणे आव्याज माद दर दब लो कवे या कमे हर सगणे खुज फजल बद दस्तर गुस्तर गुके गमा खुज फजल बद दस्तर गुस्तर गुके गमा हमीद कस्ता तेरा हमीद कस्ता तेरा लगस पर ले बदित जिड़ो पदश वड़ी गमा लगस पर ले बदित जिड़ो पदश वड़ी गमा रान जान रातोला रान जान रातोला रान जान रातोला